دا هر قسم اسلامی کیسٹ او دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پی خور خار یقیناً دربار والا دا فرعون جرگہ کا استا پبارک دے پار ستا قتلین اوزا یقیناً دا تالیم دا خیر خواہونا خیر خواہی ولو لٹو لجائی قتلین رو تادائے کلین خائفن یترقبون حضرت موسیٰ دائے سڑی پا خبر بانے عملو کو ولی دلیل پر بانے دیو سڑی عادل قول چیکن آقا قبولی شران دا دیو سڑی پا خبر اعتماد دے خو سڑے دے کا عادل سڑے دینے کا را روان شو اس داغ مصر نہ یرے کولا انتظار ہم کو اوے یرب ما بچ کے دا قوم ظالمان نہ گور ظاہر دا تو خور سر نشترے زاد المسیر کی ہوئی سورجی و سر نشترے اور اتر وزی مزل دیا تو خوراک و سرنو د پلار بانے صرف شنکے خوڑو دون پانے پڑے البقل و قر شجر ورق شجر پلار بانے دا غریب دا خوراک ہر کلا چروان سے طرف دا مدین تان دادرے مقام دے مدین تنگ رسید اور رسید حد تک یہ شعیب علیہ السلام کور تسنگ اور رسید ایر پر خدا سبب جوڑے تکلیف راضی لیکن ورسرا نتیجہ دا خیر ری مخ اوکڑا مدین طرف تا وی امید دے چرب زما با خیمہ تا برابر لار دا مدین دیو چر تا ملک نہ بار نہیں ہوتا لیکن تا مدین لار خود نہ ہو معلوم دا اللہ پہ اعتماد بانے را روان سے بس خدا با میں رسی اللہ رسی سڑے ویا اغاتر وزی مزل ہوکو بے توخے پیادہ ہر کلے چرور سے دکو دا مدین تان دا مدین نبا یو زی کی دا ابو یو کوئے ہو وی مندو پائے بانی اور ڈلا دخل کو چاہیے بکول خپل ساروین سماجی کرے ان تکرے زمیندار خلقو سارو والو شپن کو خپل ساری راؤس کی داغے نے وہ بکئی اور کلی ڈزی بیا وی مندی ار طرف دائی نت و زنانا آئی بند اول خپل ساری دو بونا دو زنانا ددی نور تا طرف کے ناستے دو نام نیکان زنانے چی کنا آئی دا سڑو میلے دن دی دننا چی سڑو جلسا دی ہو دائی میلے دی ہو دائی ام پکی اگے ہوئی نا دا تینا بیر تا ناستا ہو دا دو زنانے دی عام لکی دادا حضرت شعیب علیہ السلام جو نہ دی مشرا کشرت وری مشری نم سفورا اور کشری نم و آبرا دی سکول پر ساری من کھول دو بونا فتوا جبان دے رسول و جخی یو وجہ خدا نا چکدری ساروی اور گڑشی نو دیبا مور گڑشی کنا دے وہ سڑوں کی اور گڑشی دیدا نگاڑی چنگ نے سڑوں کی اور گڑی شو دوہمدار چا خل کو لو بنا اور کولے مخ کے ظلم کو پہ بولے خلق دی کافر مخالفین دا شعیب ناغی دان غواڑی چې دا شعیب ساروی دی موبشی مخ کې خلق اعتراض کی شعیب علیہ السلام پخپل لونو باندې ولی ساروی سراول خان اور دلیل تینا پیدا کی جی خیر دے کسوک پا غرونوں کی بجینا کو ساری ساری خیر دے دا خیر پا زمانے کے خیر دے خود فتنی زمانے کے سنگ خیر دے دا زمانہ دا خیر و دری لیکن نقطہ سن کی داوا چالت شعیب علیہ السلام تا نوکر نہ ملاوے دو سڑے چاو سر نوکری نہ کولا وے دے اولیا نہ منی بزرگان نہ منی نو مجبوراً داغت وجی نہ کہے چاہے بدا کار کا ہوگا مزدور چو تم لوش نہ وے بس تو مزدور موسیٰ علیہ السلام میں لوشے دے دولت ماخت بکو مان سر حال ساسو چساروی نو بکوائیں دا مطلب نہیں جیسے پردو خزو سرا خبریں گئی نہ دا غیرتی دے حضرت موسیٰ دل و سول ورلہ چرا عجیبا ملک ترالم خز غریبان دے اخوان آستری او سڑی رخ پر ساریو بکریو کورون ترازی زکی غیر تووے دا شفقت دا وجنا چاخر سی چل لے چھتا سو ساری نو بکوائے اگوی لا نسقی حتائے اس در الرعام وابونا شیخم کبیرم اگا خود حیاناک سڑی لونہ ری کنا نو پردی سڑی سرے چھ خبر ہے کہ نو پا سکتو ہے کہ حتائے اس در الرعام سکتا ہے اکڑا دادا حیا دو جن سکتا رازی منگا وہ بکول نشکو لیں تردی چھ واپس لارشی دا یس در الرعام واپس کی داش پنکی خپل ساری تاسو ولی راغلی ہے وہ اس دکا چھ پلار زمگا بوڑھا رہے زورم رو رمشتا دینا مزدور رمشتا دینا پلارم بوڑھا رہے داخلکم پریک دینا منگا مجبوراً دا تناس تھی خبرت دینا پاتے دا چھدی زان لو پر استینشی آغی والا خپلے ورکینا زیادتی چھ سپاتی نو بس آغت دی تپاتی موسیٰ علیہ السلام میں خواہ راغ ہے سڑوتا ہے دیر بے غیرت مخلوق ہے خضر دا سے ناس کے اتاس اخپل ساریو بکوے روانی را کہنا بوقا بوقے تواغستا یوازی راویستا ساریو بکڑت دے دوارو لران دیلو براویس سے ساریو لو بکڑلوے زیتا سو امو فسرین ہوئی دمر لوے بوقا چاوا لس کسو رئیس تخا دیوال راویس تخا بیائے ڈڑا اکڑے سوری تان ویل یا ربا یقینن زم اغیلا چی تما ترالے کے سفرا فقیر و محتاجم پس سوری بانے پڑڑا کے ناس تو خلق و تنوی جمال ڈوڑے راکے جن کو تم نوئی چیارا مال ڈوڑے راوڑے ز غریب سڑیم نا خدا یا تا مال ڈوڑے را چی اللہ دربار میں غواڑی دیر لوے مستغنی رے مخلوق تقبل عجد ظاہری میں پیش گئی اور ظاہر ہم دے کہ بلو جمعہ اگر نور خلق ہوتا بے غیرت اخکارش وال دشمنان اخکارش وال وہ ایدی خمالا سے ہم ڈوڑے نہ را گئی ذکر ما داو قتل دلید حال نہ معلوم اکڑا تھا ادی جینا کون ہے خوزکان غاڑی سے رس سرازی جس دب عمل بانے اجرت نالم کسو کو اتوئی چی جیدہ اجرت ننے دا سے سلرہ احسان دے ام دے ہوئی ننہ کنا زن آخنا شب اجرت ام نالی جینا کہ لارے وقتی کورتا لات تپوس کو ولے اگی ہوتا لے وہ سڑیشتا وہ آتا ناستے پر سوری جان لے رالو تیو جی نے روانوا پہیابا نکل کا یو اور بس رو لے گلا آلاد تمکن د پارا جی پہیابا نکل کوا ڈیر خیانہ کا ورتے یقینا پلاز زما تارا بلیم دے پارا تالا بدل در کیم داجر دائیں چھتا مولا ساریو بکریم پلار سرا لے گلے تو ماں پلار کرے زنو ایم فاغت دعوت در کئی تام سر احسان کرے رہے احسان جزا دل در کی بس دے روان شور سر چرا خیر ملک دے کلے دے چا سر تعلق پکار دے پتہ مت ہو لگے دے اشارات انہیں چدا سڑے خسڑے دے روان شو روایت کی راضی دی جینے پسی روان شو نسیدہ بداغی جامو چتولا دا پانڈائی نو پانڈائی بے اخکاری دا دو توازو کجا مت اللہ ید اخدیوین دی کونی خلفی و دلین طریق تما پس شاہ ترازا و لارا تخیا دا اللہ نبی چرے پردائی پانڈائی تنگوری ادے کمبخت ہوئے سلیمان علیہ السلام ہوئی دے بلخیس پانڈے لگ بنگلہ جوڑا اللہ کا گوری نہ ہوتا ترس تو راجا ہر کلے چر اور سیدا وطان بیان ایک باغبان حالات بل القصصی بیان احوال اغوت یری گما بچویس تو قوم ظالمان پری ملک دائے ظالم قوم دس دس نشترے طاقت نشترے مفسرین پر اتفاق دے چدا سڑے شعیب علیہ السلام ذکر مدین اور قرآن کے اشارات سرے چ مدین تو شعیب علیہ السلام تلو اور پاگ پسی سم دستی موسیٰ علیہ السلام مبعوث قرآن زی پذے کسی راؤڑی کا دا شعیب علیہ السلام آئے جنے وی اپلا رام دے مزدور کا زان سرام اگو رکھا نا دیتا مزدور نہ ملائے وہ سرات میں لو شدائے خسڑے نے مزدور کی دو صفات پکار دیا گا پتہ کشترے پہ کمال یقیناً غراغ چتے مزدور نہیں سے طاقتور ماں نداری ہو غدار غور مزدور آ گئی قوی امین اب دے قوی الامین نے قوی سے کرے چد لس کسو بوکے آواز رہی سے لے ہوگا امانت دار خود کریں چھ پلارے وانے ماتے تشا ترازا عزب امک کی زم چستا بدن نہ تخکارا نشی مزدور بدائے سڑے گورے چکم کار کئی چکولشی امانت دار ہوئی کن دیتا ترو ستا سڑے نہیں ملائے تو پائے ملکی شعیب علیہ السلام میں یرا خسرے رہے حد سر کو رشتہ پکار دا جینا کیم خلق کوئی شعیب علیہ السلام والے نہ وعدہ کھولے چاہتے وعدہ کی مشرکانوں تھا کف و تن میں لائے دا وہ سو تو کف میں لاؤ شل تھا پیش کے یہ دنی کار پارک وے زبانم چتال پنی کاگر کم یو دری دو جنو نان الان تاجرنی سمانیا حججن پری شربانی ما سربا نوکری کے اتکالا اک پورا دیکھ لے لسن فمنن دیکھ دا وستار طرف احسانی زنو غارم چھ پتا وست تکلیف گدم زر دے مابو میں انشاءاللہ من الصالحین دا نیکانونا موسیٰ علیہ السلام تے نیت میں دارے چھ یو جنے بنی کا در کوم حسنگ در کوم الان تاجرنی سمانیا حججن دے تاج اور انی مانا بعض تفسیر ندا کرے گا چت بعض زمان نوکری کے اور علیحدہ عوض دا پارے گئے پتے عوض بانی چت با ماسر نوکری کے تکالا ہم اور دینا معلوم اشوا بعض اشکال کئی چکور دے کہ مہر مہر نہیں ہے خود موسیٰ علیہ السلام مزدوری دا تو کالو دا دری خضر پارا مہر شو اور فقہ کی لکلی چی خدمت دا خور سڑی مہر نشی کہہ رہے ہاں دا مریہ کہہ رہے شی یہ اعتراض اقتدار ہے ددی جواب دار چی دا مانا خود آیت ناڑو معلومی گی نا چانتاج اور انی سمانے حجج چستا خدمت چرے داب مہری زما دلور اخوئی تب ماسر نوکری کے تاج رنی مار دخز خدا نی مار دخز خدمت دعوت دے تو چمرے خز تو زبستا خدمت کوم دمر مدا خان دانے سے سار پلار خدمت بکوم دا بلے کی چ تاج رنی نے مرادی تاج ر ابنتی ادا کو بھائی دا خبر رکھ دا استداد دے دینے سے چاکڑوں نہ غلط ہوں بولے وادکیر خزا او مہر دے پلار لور کی تھا کہ رش او غلط دا خو اس دین کی نو بعض ذریعے جواب کی جی دا پاغ دین کی جائز ہوا چد خدمت دا خور چر دار مہر وی وائے جائز ہوا نہ خدے آیت نہ دان مانی بولے دا پا دین کی نشترے چ مہر دلور دے پلار خوری خدمت دے دا پلار کے ادارے ماری دے جینے رپا دانا جائز اور دوائے میں استدلال بدے نہ داؤ چدے نہ دا پتا لگے رہے چھ پلار دلور پر سر بانے سے اخلی نو خیر دیکھا تفسیر قرطبی دل تداری کری چداوی دا جاہلانو خبر جاہی رسم دے دا آراب و رسم دے چ سڑے لور وعدہ کئی کنا نہ سڑی بانے سے پیسی کیری سے کار کیری سے تو مال مرا کے اما ہر بجائی دب دے خدا شرط یہ خیر دا اعتراض معلوم دے چھٹی کو لیکن ددی جواب دار ہے جنا تاج رنی سمان حجج اگر دادا یو سڑے جو وعدہ کئی جینے ل مہر اور کئی نہ فقور کئی نہ تو کم جانا بور کئی غریب سڑے دے مسافر دے دے بے کم جانا اور کئی وہ نوکری بکئی کا نا مزدوری بکئی نہ پیدا کئی بے اغب مہر شی دخذے ابا نہ فقہ شی دخذے نو دل تمانا داو ان تاجرنی تاخذ الاجر منی و توتیہ المہرا اخلی بات تو اجرت زمانہ دنو کرے اتکالا ہم دے خزل با مہر و نفقم ورکے ددین ہم دامت دب دے حضرت شعیب دے رحسانوں کو ام لور ورکی ام لنو کری ورکی ام وی لور دکورا ام زندہ کورا کھا گوڑا کارا اسے احسان ہے مزدوری ماں سارا کواز دبا دل پیسے در کوم دا پیسے بات تا پدے خدمان خرچ کہیں تاجرنی تاخذ الاجر منی تاجرت دیتا ہوئی افضل اجر تا ہوئی تب زمانہ مزدوری اخلی اتکالا اجرت بنانا آلے مانا اتکالا با زمانہ نوکر مزدوری با آلے پدے بے خرچ کہے گا دار پلار اسے خدمت نہ دے دلور پر سر باندھے. ہاں بلے اعتراض دے کہ دارے چگور دا کو نکال مجھول خزے دو جی نے کہو تو درولی پدے یو پدے کی یوا میں طالب نکاح درکڑا تا قبول اکڑا وہی ماں قبول اکڑا دا نکاح کی دا کو مجھول ہے. تفسیر کرتبی ہوئی دا مڑا نکاح نہ تڑی تو اس گارے یو عقد دا نکائی ایو پیشکوری صرف عارضی دیتا عارض ہوئی دیتا عقد نہ ہوئی لاول سڑے چا سر خبر کئی چیر دادو جی نے کہیں میری پڑے کی چستا کم خوخی نا چکل اے خوخ کی نو رستو نکاح تڑی عقد پا معاینہ بانے کی عقد پا مجھول بانے نے کی نو دا اریدو ایلے کن اریدو پا اریدو بانے خو نکاح نے کی کن لاروی زمائے رادر چدا لور طالب پا نکاح در کن اگوی ما قبول اکردا نکاح نے کی اریدو بانے خو نکاح نے کی نکاح پر ایجاب قبول خو پکار دی سیغے دا فعل ماضی کم فعل ماضی گورا دیلا فقم نورزی خبلا فقہ کی راضی چتا سب ماضی مطلق وائے ماضی مطلق کا نا تزوج تو قبل تو حدیث کئی دیو یرا بڑے کار نکی دیکھی ماضی مطلقہ و ماضی بعید دوارا پکار دی. مولا صاحب جم نکات تڑی ویدا جی نے دا پلان کہ تا پلان کلا اور کڑے وا اور کڑے دے دا ما قبول کڑے وا ما قبول کڑے میں دا یہ پاگلانو دا والے پکر کم جانا را وسط پارسیس کی دی شین نہ نیشتے یو ماتے جی دا ماضی نا زستارا ہوا ماضی سے اندازہ پکی جاتے ہو کبیان ماضی دا تر ماضی مطلق پمانا نہ پوئے گی دا چرے چدا جی نے ما در کرے دا بس دا ماضی مطلق سو کا نا ضربا اور ضرب تو مانس وال میں کڑی دی دیر سرف ہم نے ورزی تو ضرب تو مانس ما وال کڑی وہ کڑی میں دی وہ بخوال ہے چکان اور سرشی کا داسی جہل اب دنیا وہ سب اور روان وہ پکیمو ہے دا جاتے رہے بشریت کی شریع الفاظ دی دا در کڑے میں دا بس قبول کڑے میں دا در تنکا ہوئی نا قال ذالک بینی و بینک موسیٰ علیہ السلام میں بس دا زماستا پمینس کے لوز دیں اب تک کالا خخام خالی اور آرے ہو دتوانو ٹیپ کما پورا کنو پما بس جاتے نہیں کات میں پورا کرے ہو کلس میں پورا کرے نو بیاب امان نہ گے رہے اور اللہ زمان پدے وینا بانے وکیل ہم دے زموار دے خدا گواہ دے بس بل مقام شروع شو اس بنبوت راضی ہر کلچ پورا کرم موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم روانے کا اہل پلشتیم سمر نے ٹائم پورا کرے دا بخاری کے راضی عبداللہ ابن عباس نے تپوسیو سمر نے ٹائم پورا کرا اگر قضا سرہما و اطیبہما ان رسول اللہ اذا قال فعل غزیات مودے پورا کرے ہو دا خدای پیغمبر چیز کما خبر ہو کی نو کمال سرے کئی ہے کمال سرا نو لس کالے پورا کری ہے پدے لس کالے کی داغ بال بچبم شوی کن آہل یواز پل خزن بال بچم اور سرے لشتے روان نے مصر تزی ویل درد طرف نتور نورم شعیب علیہ السلام سردا شب نو لگولے جنہیں درکو میں خبل ملک تب نہ بوزے بولے میں نے بوزی بوزی راک پل خدا کر لس کا لپس اقبل ملک تروانا کر وے ویل کور والا تئی سار شین مالی در دے اور دے پار شروعم تاؤ در اور نہ خبر دلاری یا اس کروٹا دے اور دے پار شان گرم کہیں او جذوت من النار مخ کی بار بار تیرسو قبض قبض اور جذبہ ہو شیر صرف پر سر کی چین خطی آئے تو جذبہ ہوئی اچھے مجموعہ تو ہوئے نہ آئے تو قبض ہوئی لتکے رہے ڈاٹو لتکی تو لکھی گی قبض اور سر کی چپکم زیبانے اور بل شیر آغد ہے تو جذبہ ہوئی ہر کلے چیرے راغ اور تان نو دیا من شاعت الواد الیمن آواز ہوتا ہو شو تو گاڑے دو وادینا اغوادی توانم ہوگا خیر طرف والیمن دخی طرف نو تو آواز راگے پاس مکہ کیچ مبارک وا مبارک وا من شجرت برکات پکی دخدیر طرف آج چولی شیوخا من الشجرہ معنی من ناحیت الشجرہ دا طرف دا ونی ناواز را گئے من الشجرہ دا من دا جانب دا پار دے دا طرف دا من ناحیت الشجرہ دا ونی دا طرف ناواز را گئے چھ یا موسیٰ ازا اللہ رب العالمین گور اہل زیغ شب دنیا ڈیر کاغو آگ خلق ہا صوفیاؤ کی اور ڈر اگی وہی خدے پارسیس کی دن نہ حلول کئی نعوذ باللہ حلولیت جو ہوتا ہے حسین ابن منصور کے حلول کرو کنوے دے دن اگی ثابت ہوئی خدے نعوذ باللہ پونہ کے حلول کرے اگا ونہ ہوئی آواز کی موسیٰ تچی اگا ونہ ہوئی زخدائم ونہ ہوئی ان اللہ نو منصور نشوے لیچے ان اللہ گورا ہوئی کرنے دا ونین آواز راگے چے ان اللہ چھو ونہ خدایشن بیاس دنیا کی سپاتی شوال خان حلولیان نکن تو آئے دا من پا مانا نا پوئے گی من طرف تا ہوئی دا طرف دا ونین آواز راگے ونے نہ نکڑے آواز دے طرف نہ آواز نہ دے چننی ان اللہ رب العالمین خام سارے غرضا چوی غرض لاوی لی دا خوزی دا گویا کی دارے نرے مارم نرے مارنو خود گویا کی دارے پشانتے ہو پتلوار گزر گرزے دلو کے او گرزے دے شاک ان کے شاک ان قتل ویلیا موسیٰ مخامخ شہر اگم آئے قینن تے دامن والونا ننبا صلی اللہ اسپل لے پگریبان اخبل گیم روب و زیبیا سپین غیر صدعی ابن ابوی دیرے کی او بلا خبر ہے او فرمائے لہ وزمم الیک جناحک من الرہویم جو کزان سرم مٹ پل دیرے دا وجیم جو کزان سرم مٹ دیرے دا گورا دا کو اتفاق دے دا مفسرینو چھ دا درم شہر نہ لے گورے دا درم موجزہ نہ دا موجزے خود دی فزان کبر خانانی رسوئی کرے دار سد پار دے اندے کی دوتو جی یو خدا دے لاس دے روت تک سپین رنا کی دنور گنتا اس میں نہ راہ دے مانے تیارے گے چدا لاس با میں شدا سے رنا کی دنور پشان دا خدا رشپے آرام نے کی کن چٹو لشپ دے رنائی رنائی وزم ملے کا جنا حق بیا دان سرم مٹ یو زے کا دیارے درنا دو جیم نبیا بدا لاس پل طرف تو واپس شی دیر مارو لاس کرو باسی نسبین بھائی نچے دن نیکن بیا بخپل حال تو واپس شکن دے دیر پاروی لوزمو ملے کر جناحک من الراہ بے سوری دا مانا کرے سفیان سوری چکل دا شواو دا لاس نیرے گی کنن نفزمو ملے کر ساکنن یس کو نخوفک ویم مانا دے کدار چتائے اور علاج دے دے یارے دیتے علاج ہوئی اے موسیٰ نن خود تدہ مارنو یارے دے اتا ہو یارے دکنا واللہ مدبرا اسے نکہ سبا داسی یارے گے نو ددی یو علاج اس دکا دادی یارے علاج دے جو خکر زان سرام مٹے خپلے پوخ دے یارے کے نو بیابنے یارے گے دایا مانا کئی مفسری چکل سڑے ادری کی پیوزے کے خوف و خطرہ ہی کنا نو دا امہ تیرے داسی دان سرے کی پسینہ رے داسی لاس کی دی اور ترخونو ترے ہو رسے اور بیار خبر کئی نو یری کی بنا ادا رے پار دی من الرح بے مٹے دان سر جختے کنو داسی شوالے کا سڑے چی سینہ دان لو تڑی کلکا زڑے کلکو تڑا کنا یری گنا بیا باقی دا خدوت دلائل دی فزانے کا برہان آنے میں رب دو موجزاتی استاد رب دا طرف نہ الہ فرعون و ملئی صد پار دی فرعون اور داغوز اس حب الہ فرعون فیلب کے مقدر خزان یقین آئی قوم بدماشان اگر درخواست پیش کربا ما وجلے داغی نہیں ہو نفس یرے گم چھ ما بم وجنی بدلے را پورے رے دا ډیر ګران کار دی چې په یو ملک په سړی بدل پوری او بیا هغه ملک ته ځي. بل روز زما هارون دے اب سو منی لسان آغا خجب والا دے صفا جب والا اب سو منی لسان مانس احسن و بیان ٹک دا سڑی خبروں کی فرق ہی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی دے آغا شرعی نبی دے لیکن روتے نا پجب کے فساد کے زیادہ احسن بیان نو احسن بیان والا مرگر امزان سرا غسل پکاری اولے گا دے زما سرا پا مرگر پیا چھ زما تصدیق بگئیم زیر گم چدا خلق با زما تکذیب کیم مخی تیر شو زیر گم چلی با زما تکذیب کیم نو زبا غصہ شم نو بیا با خبر نشم کولے نو حارون دا سرا پکار دے چھ دے میں مرگر پیا کئی گا اللہ فرمایا ٹھیک دا لکوم ستا مٹ ستا پرورم پرور دا سڑی مٹ کلکی گیا چھے رور معاہدی رور کارکونی درکوم تاسو دوار لرا سلطانن یوروب یا درکوم تاسو لرا غلبا او دیکھ روب دے تاسو دوار لزیو ہے بد درکوم روب پو فیرونیان بانی رسیدل نشی کو لاغی تاسو تپ اس تکلیف فرعون کو رد چان یری دا اپو دل وی ظالم ہوگا لیکن دا درب قدرت تے چھ دے موسیٰ و دا آرون نے یری روب دے پائی سوتے ویلے نشی بی آیاتنا اذهبا بی آیاتنا زیزم پا موجزات تو تاسو دوارا اس تاسو مرگری بغالی وی نبی قبص را روان سے آخری مقام ار کلش رائے دی تم موسیٰ زمون پا موجزات اخکارا دی دانے مگر جادو نے زان نے جوڑ شئے پا موجزات کو حکم کر جادو حاضا مانے کل واحد من ہما پتائی کل واحد سر اشارہ ہو کر حدا مسئلے چی تک ہے کہ نا چھے رب العالمین دے و حاجت روا دے یو زیمار نشترے بل شریک برخ والے نشترے نما سمینا بہذا فی آبائن الاولین دا مخ کی منگ چھتا مشران مخ کنو کی نہیں دے ہو ری جلی خان سورہ توا کے میرے تویلی بی بی واپس کرے دا دلیل و پرے بانے چھے موسیٰ علیہ السلام دا سے مسئلہ کرے دا چاہے تر توحید مسئلہ ہوئی چھے خلق و پدے رد کرے رہ چیدان نوے مسئلی جی موسیٰ آوازے دا پختون قوم دا زادہ رہ پارا نورا گلے چیزی دا موسیٰ ما اب پختون قوم ازادوں توحید دے نہیں پکے ایسے قوم ازادہ ایسے قوم مانے سرون مانے سکھ سکے بے توحید قوم اوہ موسیٰ علیہ السلام رب زمانے پویا پاغا چاہ شرا اوڑی ہدایت داغا دا طرف نا اور پاغ چاچوی دا غد پارا خوشحالی دا کو روستنی یقینا نشی بچ کے رے ظالمان مانا ساحر نیما ہدایت والا ما ہدایت والا دد دا قرآن اختصار کرے بولے مخ کی تفصیل تیر شو کا فرعون اے دربار والوں زنی مالم تاسل رب بل اللہ بانے زمانہ سیوان بل اللہ بانے نیم مال تمخ کے ویلو لکنت کو کنا دا اس کروٹ دا وجن خدای زائل کرے آغا لکنت نے مراد دی دے کے دا غصے دا وجن جب بندی گی دا موسیٰ دا لکنت مراد دے گور دے کہ مالن ترک من لائن غیری سمانا مکی امنگا ویلو مفسرین لکری چپائے ملک دیر آلے ہو دیر آلے ہاں عدت فرعون وی زمانہ سوا بل اللہ نشترے دیکھے حسر اضافی دیتا ہوئی مالم تو لکم من الہ غیری مانے فی السماوات والارض دا موسیٰ چے لگیارے چے پاسمانون کے ملاہ دے دا سے لامات نخکاری دا اسمانون دا الہ نفی کئی دے خان خزمکہ کے خوڑیر گڑی بیزے جوڑے کڑے دے وانی جو کڑو بل سے جو کڑو اور بل کمال رے ہامانا پکٹو باندھے وے ویل چکو ربل اسمان کو اعلانش تک اس تلبیس کی بخل کو تامت دب نے چرے دہری رے زبیر کم وقت عنادی رے پخل کو بانی اور تلبیس کی خدا کم دے دادی روسیانم ظالمانو کڑو روسوارم ہوئی منگوئی جازو نہ اوکھے جو برا برا نہ چرتا خدایشتا نیا دالت کرے ان چرتا ملکی دارش نے چاپے رو ڈاڑش کرے خرضیو تکم دے تختلے خارش تو سرے دادی تلبیس کی فرعون سرخ جازمش تے چل خنور سی جس سیارہ پری بھی پبارا تو بنگلہ جوڑے تو بھائی آسمان زدے چرتے نزدے ہو غرگیخ قید بل کمال رحمان بخٹ بانے اور چپکی خفتی جوڑی سی اور چپ خٹو لگی مراسی پخا خفت سی کنا فجال کی سر خان نمالے اور بنگلہ جوڑا کا دید پارا چزور خی جمیلہ دم سا پسیم اگمان کم زب پدر درو جن ماں تو ادا بنگلہ جوڑا کا زم بر آسمان تخی جم اگر تلبیس کی کنا مینس کی ہوئی کو نہ ختم کرنا نو تا صبح خپکی گیا نا وجے سڑے درو گئی نہ سے ماں سڑک کھڑا ہے انی لازن من الکاظمین تول گڑے وڑے خبرے کو لے لوی اکڑا دا لخ کرو بزمہ کا کے بنا حق نا حق سمانا پا کفر سرا پا شرک سرا چی لوی کئی دیتا بغیر الحق ہو دری خیال داو چی ریبا متن واپس کی عقیرے داو چی قیامت نشترے اونی مونگا دے عبدال اللہ کریں نو گزاروں کرل پا دریاب کے اگر آج سرنگ شانجام دا ظالمانوں اگر زور مونگا دیلر آئیمتا یدعونی لنناریم گورا قرآن فرعونم ذکر کرے استکبر ہوا بیاوی اخذنا ہو و جنودہو فرعون انہوں نے بچ کرے لکا سنگ چیب نے عربی ہوئی فرعون انہوں نے گر ظلم گا دل را امامان چ خلق بلل دنیا کی ورتا اور قیامت پر دو سر مدد نکیم بعض امامان سے بانداسی کرنے چپل مقتدیان ورتا بلی اور سے شرک شرک دے کفر دے بدت دے داد فرعون پشان تھی امام سے بھی دادا جی مامان وہ لے گم پدی پسے پدی دنیا کے پر لپسے لعنت دا قیامت پر بم دی من المقبوحین دا بدحال نہیں یا دا ملعونین نہیں مقبوح ہوئی بدحالی لعنتی دا دے چھ ختم شو یقینا ورکم گا موسیٰ علیہ السلام لر کتاب پس تاین شاہ لاکرل منگا قومنا مخکنی من بعد ما احلکنا القرون الاولا ابن کثیر ہوئی دایت دلیل پریوان نے شدادت موسیٰ علیہ کتاب نہ رستو احلاک پہ یو قرن سالمہ بانے نظر آگل استثاری عذاب چورتا ہوئی لگ لگ زینوں کے عذاب راگل رہے لیکن پٹول و مت پانے عذاب نظر آگل قرآن دو قرون و دے احلاک غائے چرے تورات گرزو رہے امبار محلقن القرون اللہ کتاب و مرکب پویا اور ان کے خلق و تام دا خدے کتاب چی بسائر لکھا اور شیخ کتاب چی بسائر لکھی گا نا روسے دا خیم آگا چی جیو امتا والے او خیم پا بسائر کے او با خیم دا توا اب بسائر نے بعائر دے خدا سواد پا دے عین انتا لکل گوائی ہدایت تے اور رحمت تے دیر پارا شدا خلق دے نصیحت والی باہر جمل بارتو نہیں کرنا وہاں کن تب جانب الغربی دے دانا تو صداقت رسول شواہد گورا دالت موسیٰ علیہ السلام قصہ سے بیان کرل دا تسلے چه نبی تسلی ساتھ تا سے حال پتا سب ہم راضی پتا بولے راضی زکتم رشتن نبی کنا رشتن والی پارت دلیل اگا پیش کی چال عمران و یوسف کے تیرشو عدم حضور ستا سرد اخبار صادقانا دریتن کتاب پیش گئی نویت حاضر پا مغربی جانب مغربی جانب دتور تو خال تکن نوی کل جماس پار موسیٰ علیہ السلام تکار دا پیغمبر ایم الامر دیتی امر النبوت پہ موسیٰ علیہ السلام نوی چھ پیغمبری ورکولت تال تکیا زیروی نوی کنا نیت من شاہدین دا حاضر ناظرون ام ما کنت من شاہدین تاظر ناظر خونے بریلیانوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آغا دمخ کے ناظر ناظر دے والے وی داغی بادیس کے رائلی چاول ما خلق اللہ نوری اول زمان نور پیدا کرے گا موضوعی حدیث دے وچھ نور شن ابا صاحب دے حضر ناظر شکر اللہ تو یہ ما کنتا وما کنتا وما کنتا تنوے لیکن ان پیدا کر قومنا پس اگدش والپائی بانی عمرنا دیو جن ارازیو کو دیر ڈل پیدا شوی تطاول علیہم العمر فآرزو مدج دیر تیرشی کنا مسئلہ تازہ نشی نو خلق نا خبرش دا مسئلہ کو وقت پوست تازہ کول غاری دوائم دارے نوی تدیرہ پا مدین والا کے ہم ساوی ویل کی مقیم تھا چتا لسل دائن آیا تو نظم لیکن یمگا رسول جوڑا ان کی تالر آم تتلو علیم آیا تینا سمانا چتا لسل پاگی مانے آیا تو نا دا مطلب ہونا چتا دائی نبی نوی دیکھ دو معنی نی یو کو علیہم ضمیر دے موجودہ و تراجے کا نویت دیرا پا مدین والاو کے چھ بیان کری تا پر موجودہ و بانے آیاتونا زمگا دا مدین بارا کی چکم واقعات تی دے موجودہ و تا چھ تا بیان کری داد دے ہو جن نا چھ تا دیرا وے داد دے ہو جن چھ لیکن نا کننا مرسلین دا منتال خبر را لے گلے دوائم تدکو علی مایات کنا ست ہوئی دیتو ہی تلاوت دا شاگرد پا استاز بانے دار محدثین اور طریقہ دا جو استاذ وال یخی اور شاگرد دی ہوئی اگر تصدیق ہو کی تتلو علیم آیتنا نمراسی سے تا از دکڑی دائی نظم گا آیتنا از دکڑی دا واقعات تارا مدین والا نے شرط از دکڑی دی نا ولیکن نا کننا مرسلی درہم دار آزیر نے تا پتور جانب کے ہم از نا دینا کلے چی مولا آواز ورکر تورات دا پارا ہم گورا مخ کی آواز چلے کنا اگر پیغمبر ہے دا پارا ہے دا دویم آواز دا کتاب دا پارا ہے تنوی آزیر تنوی آزیر نا پا اول کے نا پا مینس کے نا پا آخر کے ادرے اللہ تو کہا ولیکن ارسلناک رحمتا من رب ارسلناک منگا ترسول کرے دوجے در احمد در افستان چھو یرے قوم نظر آگلے دیتا نظیر ستان مخی شدی نصیت وائلین داخل صداقت رسول شا اس در صدا در سال رسول حکمت بینے چکا خدای دا رسول نر آلے گلے آسر پخل کو عذاب را لے گلے ان خبہ نو آسا اللہ ہی نکنا بیادا خلق بانے گئے ولولا ان تصيب مصيبه بما قدمت ايديهم اللہ لا شریک نہ ددی مدخول دا کل آیت تے جزاء مقدر دا کنے رسید دی تر مصیبت ددی دا عملن دوجے فیقول ویلے شی رب تعلم تر رسول نہ لے گا من بس تا آیت نے اتباع کرے من بہ مومنان وے لولا کدانے مانے کلش مصیبت ارسی و خلق بیا ہوئی چھ لولا لولا ارسلتا لولا معذرتهم وقت المصیبہ دامان کنے ددی دا معذرت وقت مصیبت وقت عذاب کے کیا اللہ تام کا رسول علیکم نداف جزا مقدر لازب نہ ہوم منگ بدیلا عذاب ورکڑے عذاب ہم ورکڑے لازب نام جزا دے کے مقدر دا اللہ عزت ارسال رسول نمخ کے عذاب نہ اور قوم والے خلق دیا بانے کئی کہنے سے تام نہ خبر کل سے رسول اللہ سی ابسر آیا تھی موسیٰ علیہ السلام سے لے گلو فرعون لا نو آیات ور سرو یہ واضح معجزات نو وحی برات نہ کنا دم رہو چھ کتابی شکل کے نو دا زمین نے چھ کتاب دے خامخا موسیٰ علیہ اور کڑے دے فرعون پا وقت کی ہوئی کتاب نو صحیفے ایت آیات ہوئی اور کافی ہے اے بقا تاجت نو ولی اگر خلقم فناش ولی اگر صحیفیم نوی باقی فلما جام الحق من اندنا زجر اس پہ انکار دا کتاب دا رسول فرشتین رسول ما ذکر اولے گلے چھ دا خلق بانا نہ کئی اس چرالے نہ دا خلق سوئی کل چراغ دی تا حق زمان دنیزنا حق سرے قرآن راغے رسول لاغے دیوئی ولی نور کی دتا پشان دائے چی موسیٰ علیہ السلام نور کرشو التماتے ما حاضا اگر یو یو کل واحد موجزے تراجو مسئلے ترست ما حاضا دو امراجے دے قرآن راغے دا حق راغے قرآن دے اور رسول لے دیوئی نانا کنا دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ پکار دا سنگ پکار دا سے معجزہ چاہ دا امسان دے مار جوڑی گی کتاب دے پیوز اراجی داغا پشان والی ولی نکی خان اولم یکفرو بماؤت یا موسیٰ من قبلهم دا جواب ددائے دیوئی دا موسیٰ علیہ السلام پشانت والے والے ناراضی جواب و تدارے آئے دی انکار نہ نکڑے داغن چی موسیٰ علیہ اور کڑے شو مخیم دے خلقو دا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کفر نہ نکڑے سر سنگ کفر دیویلی سحران تزاران داد و جادو دی چی او بل سر امداد کئی دیوئی چی منگا پارے وبانے کفر کہوں اصل کی واقعے سے ہوا خا یوزل اس مولیان دا تورات مکی تتلو خا مکی تلال المفسرین لکی نال تکی دی مشرکانو تپو سکو چی رتاسو زار مولیانے ادیدے کی انہیں میں سڑے راغل وے ادا مسئلے کئی چی دا خدا نا سوا بدتا سجدے منہ دی النظر نیاز دا غیر اللہ منہ دے دا رشتیاو یو کدرو ہوئی تاسو په کتاب کې دا مسئلے شته او کنه هغه ورته او کنه لکه زموږ کتاب کې ملي کړي تورات کې مشتره ده دا کی کوئی ابو زدیان هغه کفار قریش ورته ښا تاسو په کتاب کې ملي کړي هغه وی او چې تاسو کتاب کې ملي کړي مونږ نه من سحران تظاهرا تاسو کتاب هم جادو ده او ددا کتاب هم جادو نه مونږ نه من دری کتاب لے ہم لتا اور کھڑا خان اغیم اغیبانے کفروں کو خان قل فاتو بی کتاب من عند اللہ طور توایا روڑے تاسو کتاب دنیز دال لانا چاگا خواہ ہدایت والی دلید وارن نظب تاریشم کرشتی آوائے ہم مانے نہ تورات مانے نہ قرآن مانے نہ زد تاسو دا کورا سے کتاب روڑے تاسو یو کتاب روڑے وہ دا کورا نہ گورے من عند اللہ دا خدا نہ بروڑے دانے چھے سرے قرآن نہ مانی تو تے کتاب روڑے لرشی دا کورا لگو والی کتاب روڑے اس سے شرک نہ ڈک نہ نہ خدای کتاب روڑے من شدتین خود کتاب عزتی روڑا زبیو منم تا علیکہ زمون دا نمانے نمون بستاوس داو منو خدا خدای کتاب نمیرات ثابت آئے وہ سمون دا سوائیو زمون گا مسئلہ نمانے ستاسو داو باو منو خدا خدای کتاب نمیرات پیش کہے پہلا میں استجیبو لک کدی ستا خبرو نمانی نہ پوش یقیناً دی تابی دی پو خواہشات پسیم یا نمانی نو خواہش دی سوک دے گمراہ داغ چان الویم روانی خواہش پسی بغیر دا دلیل دا اللہ دا طرف نام ختم من اللہ دا قید واقعی دے چے اتباع دا ہوا دا خامخا بغیر ہدا نہیں کر مزید تقبیح دا پارے دا قید راوڑے دے جو خدا ہدایت و سر نشتا ہوا پس روان نے یقیناً اللہ تعالی توفیق دا ہدایت نہ اور کیدا سے قوم ظالمان تام لار و لور کے خرے بابا لازم مشران کے پاتے ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون دام آگے مخی سر متعلق یقیناً پر لپسی بیان کریم دیتا وینا دا توحید دیا پارچ نصیحت والی وصلنا لهم القول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون پر لپسی منگتا دی توینا دا توحید پیش کرے دا پر لپسی وصلنا لهم القول ہر صورت کے توحید مسئلہ دا دی توی وصلنا لهم القول چی خلق دا دین نصیت ہوا دی کا راشوز دی تا دلیل نقلی دا زڑو مجان پیش کا اللہ زین آتینا عمل کتاب دال نیکان و علماء دلیل نقلی او داغی صفات اشرف اینی زور مولا و خسر اے لگی چھے لس سپات دی پکے خان لکہ دامن تا زور مولا را رہا چھے لس سپات دی پکے دی اے منی کا نا دیو سپینگیری تاو سر نشتہ رہے آکسان چمگائی لے کتاب ور کرے مقید قرآن نا اگی پری کتاب بانے ایمان لری کلچ بیان شی پری دیوی مگا ایمان لرو پری یقیناً دا حق دے زمگا رب دا طرف نا یقیناً منگ دا دینا مخ کے دا قرآن دا راتلو نا مخ کے مسلمینا منگا معاہدینو دا مسئلہ منگا پخاما نا لیلا دا دا تورات نیکان مجانو کا معاہدین زار سی اور تو دا لا نورا غلے مخ کے منگا دے مسئلینا خبرو خا وہ سم تاتے چوینو ٹیکوے بلکل مستا مرگرو شاول اوٹا پوی معاہدنا کوا منگ دے مرگری دا سی مولا تو استال اب خدا دو ثواب در کئی دو اجر گئی تو زور مولا شاہ زمون تپاو بس کار بکی دا کسان ور کے دی شی دی تو ثواب دری مرتین دچن حدیث کے مرادی دا سی او درے تن دی چاہے تو دچن ثواب نے ملائی یو پائے کدا کتابی دے گا دچن دانا چھ پدو کار والا دو ثواب میں پدو کار خطا نم دو ثواب ملائی نہ پیو کار والا دو ثواب ملائے گی پیو ایمان بانے والا دو اجر ملائے گی ولے پدے و جچری ٹنگشی صبر صبر زکوے چدا سے دور دو ظلمت کے دو توحید مسئلہ دلوے صبر والے دیم دیر تکالیف برداشت کری گیا زارو لما معاہدین چیو گورے چاچے مسئلہ کری دن صبر ہو صبر تے جدرا غلو دیو دادا سی مجان جدی دفکو پخو سر بد دران بدو پریمل کے شرک و بدعاتو دیبا مسئلہ توحید و سنت کولا دیر پخل اس جائے کولا اور مال بے دم خرچ کو میں مار زخنا ہم ینفقون کل چری بے فیدے واری نو مختیاری لغو سی دا شرک خبری دا شرک بدعت مجلسی دائن خودی کنارہ کشی کئی کا دیویا غیتا زمان دا پارا زمان کار دے دا بیان ستاس دپارا ستاسو عملون دی مشرکانا سلام علیکم زمون ستاسو منس کی جدائی دا سلام اندانا چا اسلام علیکم تا سلام متارکت تے زمون ستاسو منس کی بیکات تے منگا نطلب کو طریقہ دا جاہلینو لا نبتغی دین الجاہلین دا گورا لفظ صفات چندائی کا دادن مولیان اللہ صفات کی یو دار چی اومنون بلدار قالوا آمنا بهم بلدار چی من قبل مسلمین بلدار صبر بلدار یدرون بالحسنت سیا بلدار ممار زقنام ینفقون بلد اللغونا آرز ویراس کی بلدی داوی چی لنا مارنا آلکم آمالکم بلداوی چی سلام علیکم بلداوی لا نبتغ الجاہلین تلک عشرت کاملہ دالت صفاتی پر زور ملا کی چھ خسڑی دے درے مسئلے مرگری کر اس بعد زاڑی اور حال دارے چھ مسئلہ نمانی نو سڑے پہ خپئی چر دا زما زور ترلے اتگور دے مسئلہ نمانی اللہ ہی دا استا اختیار خونے لے کر انکا لا تہدی من احببتا نفی دے اختیار کی تصرف دا پیغمبر نا اغلب پکی تسلیم نہ مین والی زار خلق کو ایمان راوڑے اس بارے زور بڈارے ایمان نہ روڑی نہ داستہ اختیار ہونا نے تمخا پکے گا ابو طالب تے اسلام پیش کرو گا حدیث دا مسلم کی راغری ابو طالب لو لان تو عیرانی نساء قریشن لا جب تک یار تو قریش دی جینا کو ما پورے نہ خاندل ما بستا خبر من لیو قریش خود برا پورے خان ولی دی بوئی چ حملہ علی ذالک الجزا یار وی دے وی رے نو زکا کاکا کو اور وڑے خود برا پورے خان دی نو فختار النار علی العرق دی من پر خلق خان دی مقتدیان برا پورے خان دی چتو سے پورے نہ پویرے اللہ یقیناً تو لا تہدی من احببتا اگا ہدایت دے نبی نے نفیقی چکم تو خدا کاری کنا تو پلار نشرا وسطے اگا سوک چکو خائم داغی ہدایت تیرا وسطے شنا لیکن اللہ پلار داروانی چالا چوغاری اگا پوئے دے پاہل دے ہدایت باننے گر آیت کی آواز ابو طالب نے من احببتا قریش ڈٹول نن چستایو سڑے خوخی یر دا پلان کے سڑے کا مسلمان سے نخبئی دکرا توحید من خبر دا زمان مر گرے دوست میرے تر میرے پلار میرے بابا میرے اللہ ہی دستا سے اختیار نہ دی ولے نہ منی دا باز زارے ولے نہ منی وقالو دی وئی چے نتب الہدا مات نتخطف من نفزنا دے تک مرا منگ امامان یو ازمگ کارو نری کمگ دام سرے کو نمگ امام تین شری لغو مباس وائی دی کمگ تابی شو دے دایا سامر کرتے آکیم او با تختولی شو دزمکینا جی بیا منگا سو پریدینا کدام سرے منگا من اللہ ایرا سقا مقل خرک دے سوئے آیا من دیر زین لے اور کڑے حرم آمن امن والا آمن و نظام راتی شاگی تمیوی دہر شہر خوراک زمین در طرف نکو اکثر دی پوئی گی نا سمانا اللہ ورد توئی واجب سڑے گورت دا کفر دا شرک پا حالت کے خدا دل آمن در کڑے خدا دل میوی در کڑی دی نو پا توحید کے بدل ندر کئی سخت دا کفر پالت کی چاوانوں نے ایمان پال کے بنی وہ پخدے رہے توکل نشتا وہی جی یرا منگا امامت ہے نا اوبا بیا اوباسی اب یا بس سخرو پامن بیا نشتا میوے میوے بیا نشتا رہے وائے چھ مخ کے در کولے نا بیا بڑے رہے در کی پا توحید کے خوڑے رہے میوے دیر سمرات تھی پکے دیر آمن دے پکے خدا بیل مخلق دی وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا اگر تخفیف دنیاوی آئے سر مطالب گورے تاسو تاسبان خدای امن راوس کریں استاس نے گیر چاپیر کری خدای لاکڑی اگین عبرت والے دیر لاکڑی منکلی دہد نہ تیر شو بخبل جن کے بطرت معیشت فی معیشت حد نہ تیر سو حد نہ تیری چاغ مشرک شی دا دنیا پوج سرمایہ داری کا خدے پری دا اللہ توحید پری خود تباش دا بھی دائی کورونا او سے دل پکنی شی دائیں نہ رسو مگر لگ ایو منگ آخری مالکان داغیم تلک مساکنم تلکا حضور ذہنی دیکھا لم تسکم من بعد من اللہ قلیلا سمانا اے مکی والا تاؤ سے پلار سہ کنا کلی دا قوم دا صالح علیہ السلام شترے کلی دا قوم دا لوت علیہ السلام شترے سال پکی چر تک گھنٹہ نیمال تراشی یا شپا پکی راشی سو کو پکی اسی نہ کر کنڈرات پراتی سوال داتا مخکنی اللہ کرنا دا وسنی ولی نہ ہلاکے پکارو چی دیوانیم خدا عذاب را لے گلے گا جواب دارے نو استارب ہلاک ان کے دکلو اللہ دا دنیا نہ ہلاکولا پری عذاب نہ راوستا ترے چلے گلے داغی پمینس کے اور رسول امہا ام القرا سنٹر چورت ہوئی اللہ عذاب نہ راوس تو تردے بولے چی پسنٹر کے پیغمبر را لے گلے بولے چی بیان کرے پری آیا تو نظم مکہ چرے دو دنیا سنٹر دے ام القرا اور تو ہوئی کب چل گئی اخلو لو ہے کہ کم دینا اس کی نہیں گالا کو ان کی رکلو مگر کل چرایا حل ظالمانی ظالم دائی چی رسول ورغے بیام دے مسئلہ نہ مانی وما ہوتی تو منشین تزہید فی دنیا داولی نہ مانی جی دے سرمایہ داری دنیا را اور سرا وہ دنیا غرور دے دنیا میں خرابی مرد دنیا بھر سی آگا چی تاثل درکڑی شی کار سری داما مجھے فیدہ درے جن نزدنی دا ڈور درے جن دے آج رخدہ سردن آگا غرد آمین شرم ولی اقل نکارنا لہم افلا تاکلوں سا اقل لے چی تاثل ترجیح اور کوئے فانی لرپ باقی اب بے اقل ہے دام آغی سر مطالب افو موادنا وادن حسنا فو لاقین آیا آغا سڑے چی موسر وادا وادا خیستا کڑے دا جنت دے باغی تورسی دا توحید دا وجی فو لاقی ہی لی ایمانی لی توحیدی پشان دا غشا کے دیشی چی مولا سمجھے اور کڑی دا دنیا بیالے دا قیامت پر از من المحضرین ناظر کڑی شی باز آپ کے ہم مانے او طرف تا غریب سڑے دے خو معاہد دے بل طرف تا مالدار دے خو پا قیامت کی جہنمی دے دادوار او شہدی نا دا جہنمی چلے دے خو دیر بدحال لے گا ولی ویوما ینادی کی تخویف اخروی بالبراءت دا غزیر منگویلو امتیازات کے چھو مشرکانو نا پا قیامت کی درے تپو سکی درے سوالات کی دو سوالات دا توحید پا بارکے ایو دا سنت پا بارکے توحید بارکے دو سوال سے لے زکا چھ دی دا نیکانو معبودان عبادت کرو پیرانو نیکانو اولیاء بزرگان دائی قبرون نا وختن بے کولی توافن کول یو تپوس پتی دائی پا بارش چی دا شرکا دی راو لکا اب بزرگان دی راو لکا نسشول دویم باتی دی پیران و مشرکانو دی مجان و مشرکانو پا بارکی چاہیو تا دا شرک خولے چی دا کوئی دا ثواب کار دی ادائی پخبو ہم پریوتل اپس دمر کے دایا مشرکان تعفنم کو دے تو گمراہان ہوئی دویم تپوس ددی پبار کی د دعوت تپوس سے ذکر کی کنا دا دے مزلین پبار کے رے پیران مشرکان کلچ آواز مور کی دیتا اینا شرکائے الذین کنتم تزمون کم دے دی دماغ برخ والا ستاسو پر قوم کی چھ تاسو پہ دائے کو لے دے شرکاؤں تاسو دا پیر سے برا سیدل رے دا ملنگ سے برا سیدل رے خیر دے کرے عبادت نکی دا زمگا پیر دے ہم بے پخو پریوزو ازمگا جتو نہ پورا کئی دا دا سے گندر پیر دے سشو اگر گندا رابو علی اخوال تشتا کنا لرے خونے دی قال اللذین حق علیہم القول ربنا وائی با غیبانی چی فیصلہ دا عذاب شوی دا فاغی خمخ کیلی کلی شیری چی دا جانم تبوزائے دی پہ اس دعاو کرا دی توی ربا دا کسان دی اغوائنا منگا گمرائی ترا بللیوم گورا اغوا دی نشی کولے اغوائنا مانے دعاوناہم الالغوایتیم منگا گمراہ تراب بلل منگا تقریر نہ کون دا شرک دا بے دب تیرا خکار دا خکار کتاب نہ والا لکھ لوں کہ وسیلے جیسی را مدد شویل وسیلے دا خیر وقف دے سوال پہ رات نہ ولیم کون دا سرے زکم کولا غوائنا ہم کما غوائنا منگا دی گمراہ تراب بلل زکا چھ منگ پک پلے گمراہوں دا کاف تعلیلی دے منگا گمراہ تول را بلل ذکر را بلل چم پخپل گمراہوں کاف پمان دے ازمان دے ذریع تائید دے سورت صافات آیت دے دو درش دائے فاغویناکم انا کننا غاوین مون تاسو گمراہ تراو بلل ہے ولی انا کننا غاوین زکا مون پخبل گمراہو دا انا شکا انا کما کاف پمانا دے زکا ویم دوا اغوائنا ہم فغواو مونگ دی گمراہ تراو بلل ندی گمراش ول کما غوائنا لکا مون چی پخبل گمراشو کاف تشبیح چی شکا نا فعل بکیرے اغوائنا ہوں فغواو بینفسیم کما غوائنا بینفسینا سمت دب ددائی خدا مونگا تصرف تقریر کرے رہے مونگا کتاب پیش کرے رہے باقی مونگا سنو سننی کری دی پخپل گمراہ شو لکا مونگا پخپل گمراہ ہوں مونگ تالا اس پہ زاری پیش کرو تاتا نو دی مونگ لرا عبادت والا دیکھ مولا عبادت نہیں کرے ماں کان یعنی عبودوں عبادت چالا کرے عبادت یا پیر سے بھی لکڑے ابل بابا نے ولی دے بزرگ نے وکیل اس دوہم سوال شر عبادت دے چالا کرے ورش اس آگا تواز کر گا او ویلی شیر او بلے شرکاکم دا نیکان پیران دیوس استغیثو بی آلحتکم اگا لحستا سوچیز آئین مدد اگارے بزرگان اترا مدد شوائے رو بے بلی ناغی بولے حس جواب ورنکین حس دامانا استغاثہ بے انہیں کی مدد بے نکی جواب کو ورکی مخی تیر شو چمگا نیو خبر رکش ہے او بے نیدی عذاب لرا نلو انہم کانو یحتدون لالو خویاشر پیرے جزاوے پٹ رو باسے کدی ہدایت مندلے ندی بت تابیداری نہ کولا ددے مشرکانوں ادی بت دنیا کے زوال گن گمران بسل یا اللہ و تمنا رے وراول عذاب و تمنا ارمان بوکی چ ارمان دے دی پوئے دے بت دنیا لو انم کانیہ تدن من یعلمون ان ہاؤلائے لیسد لیسو بے شرکا ارمان بہو کی جرمان دے من تپتویں چی دازم شرکان نہیں داد خدای شریکان نہیں من تسپتا داد و تپوس اشبل درین تپوس دے اتباع سنت و سن ویوما ینادیم درین معاذ بدائیں وتو اس جواب ہم کرو دا پیغمبرانو ماذا جب تم المرسلی سے جواب ہوتا اس طرح مانا دلیل نہ جب ہم پیش کول اگر اور اس پیش کے مان تک نا پٹ بھائی پتی بانی دلیل نہ پتا کر فامیت علیہم الانباء یوم اذن دائر تبائے سنت سنت دیتا نو اسے تو سار سنت اور ماسپخین سنت پاگلانو پر مانا پوانش بھائی سنت بھی دنبی تابدار رہتا دنبی تابداری پا کافر فرض دکا پا مشرک فرض دکا پا مسلمان فرض دکا تاو دا خیال کڑھ شدا جماعت دا توحید و سنت چرے نو دی توحید بینی ہو دا سار و دا ماسپخین سنت بینی جو سنت پا مانا ہے وہ سپور پوانش بھائی خواہی ذریخ خلاص شو دیو نا پی جن جدا سڑے ہو کرا خضا میرا وہی مشرکان ہوتا تو سنت تپوس والے کہ ارے تو سنت ماسپخین کے نہ تپوسی سنت مانا اتباع رسول دے تپوسی اتباع رسول بانے آم کا لفظ ہے کہ ماضا جا تم المرسلین دا دوا تپوس تم نکی دل تک تاوالی دوا نے کولا والے دے کولا مطلق اتباع سنت اب سب کی راضی پٹ بشی ددی نہ دلیلو نہ پتنگر الم با گورا گے تم با ہوئے سمانا دلیل نہ نو ایسے مرا خبریات لکڑا جنگ اخبار کے راضی اور مشرق اخبار کے راضی الم با مشرق زر سے دلیل لے جی پا اخبار کی لکھ لیو دا دلیل لے کر امبا اور تذکر اگا امبا تیرم پرسول دی تپوسونا نشی کو لے اس دلائلو پبارکی مولیانی منشترے بل سوک نشتہ چولا لڑشی دا خود دی حال بھئی من چاچے تو بھئی اس لیے شرک نہ ایمان راوڑا پا دنیا ہم عمل کرونے یقینا دا بھئی دا کامیاب ہونا ہم ار کلے چھے دا شرک را دے اکو کنا دا قیامت پرس دائی تخویر دا دنیا کے اس دا خلق پوی کول غالی لو انہا امکانی احتدون کا نو دلائل خمسہ پیش گئی پینزا آخری دلائل سورہ نمل بیان کرو دا سورت ام پیش گئی سرد دائر توحیدنا یو دلیل دا رب ستا پیدا کی سچو غاری آغد اختیار من اختیار والا کو اللہ ہے یختارو پیدا کولم داغ دین اختیارم داغ دین اس خلق کو منگا منو چی خالق کو اللہ رے کو اختیار من کو مختار کل کو نبی دے سر اپلان کے بابام دے چھو والے اختیار اور کرے جواب دا دے ما کانا لہم الخیران ما کانا دا نفی دے امکانی کا شریک الباری کو ممتنی ممکن نہ دے دے مخلوق لر اختیار کے دے نشی والے الخیر مانے خیرت الالوہیت دا دا خدا اختیار چی مریضان جوڑا شفا ور کوا باد لر کوا گزن لر کوا دا چیزوں خودی سر نشتا گیا ولی نشتا پاک دے اللہ لویرے دائن چیدی والا برخی والا جوڑائی بل دلیل دے علم رفت آئے پویا پائے چھ بٹی جلی سینے اسے جخکار گئیں اختیار من ام اللہ نو غیب دان ام اللہ نتیجہ توحید وہو اللہ لا الہ الا ہوں بل مددگار رشتہ اس دان سوا بس لہ الحمد فی الاولی والآخرہ دا خدای صفات اختیارات تو داغدی پا دنیا کم داغدی نو پا آخرت کم داغدی حمد مانے دا خدای صفات پا دنیا ہم داغدی نو آخرت کم داغدی بل خدای فالتا نشتا اغل اختیار دے ٹول اغل تورگر دے دلی بل دلیلو گورا اعترافی دیکھا مسئلہ الوہیت پیش کی دا سورہ نمل پشان آیا تا سوچ کرے کو گرد اللہ پتا سما نشپت سرمت نمیشتر قیامت پوریم کہ اللہ ہوئی چیزن ورن راکھے جو شپس اور مدن کلی بیادہ میں تلوی شمس نور نراخی جی کر کہ اللہ ہوئی زنور نراخی جو من الہوں غیر اللہ یاتی کم بزیا سوک دے دنور زموار دخدین سوا چی تاصل انور راولیم یا نور دے کر الاسد ہوئی دنور زموار دلتدا مانا اگر خوچ غلیو کنا اب ملتان کے پنجاب کی جی تپوس ہو گئے دنور جی موار سوک دین شمس و تبریز بابا دے نور را کس کرے رہے گا وہ مڑا مشرکان امدان ہوئے لی شمس و تبریز بھی پا ملتان ور را کس کر وہ من الہن غیر اللہ یا تی کم بزیا ہما تیلو چی شمس و تبریز دا ملتان سوکو دا خود اسماعیل یا فرقہ دا شیعو دائی دا ڈالی نے شیعو کا دا بل شمس تبریز دیکھا دارا مولانا روم آگا نے شیعگان لگی ہوتا لگے آغاز زموار دنور گنے شدا جی کرامت دیکھا کرامت دیکھا خلق کے پاس آپ کی واچول ستاسو دا قول مطابق ظلم کئی ظالمی نور راکو زی نور سوک نشی راکو زولے ولی تاسو غوگ نگرے بد دلیل گورک اگر دی اللہ پتا سبان نروز ہمیشہ تر قیامت نور ہمیشہ ایش دشپی تیار نرازی نسوک دے لاہن دشپی زی موار دخدین سوائے چھتا سلش پر آولی چھ آرام ہم پکے ہو گئیم افلا تفسیرون گورے من رخدین امتونا یا افلا تفسیرون نگورے تاسو خفلے گمرائے تا گورا مخ کے سرے تسمعون ہوئے دے سرے تفسیرون ہے داولے آ دیلو چشپش یا میشا چامیشہ شپئی نستر کے کار کو لیشی نا آتا فلا تسمعون ذکر وہ گناہ خود کار کی گیا در دوی کل چروس یا میشا چروس یا میشا نبی آخو ستر کے کار کی گیا ذکر فلا تفسیرون ہے آخری دلیل دوجہ درحمت دا اللہ نا اللہ تا صلح گردو لیش پاروز دیر پارا چارام کوئے دش پہ طلب کوئے دا فضل دروازی لفنشر مرتب دیتو ہی کہ تسکون دا لیل سرو لگا لتب تبو دروازی سران دوار سرو لگا لالکم تشکون چی دا خدا توحید خو پی جنے گا دا پینزت دلائل بیا و تخویف اخروی مات کئی اس بات بکئی پریبانے بے شہادت دا شرک کدی انکارو کی دا شرک نہ بیاب سے چلی اللہ کمر سری تواز کی اے نہ شرک آئے لذین کنتم تظلمون مکہ پاسے و فتاؤں قیل ادعو شرکاکم مدد لے رہو بلے داغ شرکا دی نیکان پیران بزرگان سشو آگا بزرگان اگر برخی والا ہوں چھتا سو پائی داو کولے چھتا دا برخی خاندان نی سشول غلی کم دی سشول مخی تیر شیو فلم استجیب مونگ با راجو داکو دارے ڈلے نہ شہیدن بیان کا ان کے بیان شاید دا تبلیغ بھئی شہیدن دام آئے یا شدو علیہ بی تبلیغ زاد المسیر کی وئی را پابسی مواحد سڑے یا رب ما دے امت تستا توحید بیان کرو مونگ ودی تو وستا سو دلیل پیش گئے پشرک پلبانی ہاتھو برہانہ فارم دلیل کم دے اور سرا دلیل یقین پیداشی جن الحق للہ حق دا الوحیت حق دا بلنے صرف دا اللہ رے حق دا الوحیت تو دا بلنے رک بے دینا شری سے دروغ جوڑل شرکا اور غائب شد ان قارون کان من قوم موسی آیتن کی در تعلق دش پیتا آیت سر دے ما اوتی تو من شین فمتاع الحیات فی دنیا دا مثال دے دے تزہید فی دنیا پر طریقہ دے تخویف مثال دے تخویف دنیاوی و سرمداری مالداری دا تا دا خدای عذاب نہ نشی بچ کو لے کلچ مشرکیں شرک بحال کی. قارون و مشرک ظالم متکبر نہ ٹول مرضو نہ بکیو الوی سرمایہ دارو لوی نواب سے وہ بچ خدای عذاب نہ مال نشی بچ کے دے شرک سبب دا تباہ دے اگر جمانداری یقیناً قارون دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نام قوم دا موسیٰ سنگا مانے دار ترزیو قارون ابن یسہر بن قائس یسہر زوئے ہوگا دیر احساس ہوئے ہو اور موسیٰ علیہ السلام دے عمران زوئے ہو موسیٰ ابن عمران ابن قائس عمران و یسار دوارا رون ہو دار ترز آمن شوال کا اللہ ہی دا پیغمبر دا ترز وی دی کرن نشی بچ کے رہے وہ بغال ہے بغال ہے سرکشی اکڑا لے ہم دری پا خلاف کے پا کفر پا شرک پا ظلم پا تکبر بغادا مانا بغادا نے چ خیرات نہ کہو نہ بغی زاد المسیح لکھی بالکفر و شرک و ظلم تول قبائح پکی جمع شو سرمایہ دار چی نہ بیا دہریم شی بیا مشرکم شی ظالم شی اور کڑو منہ دتا خزانوں نہ دمرا چرائے سامانوں نے یاد آئے چابیا نے درنی بے بولٹا لبانی چتا قطور تنو دے تو زور سڑے پاسی تو بوجھ دوائی دل جماعتی تر لس بورے لس طاقتور چ برا جمع کرل داغ مفاتے پائی بان دران مفاتے سی کنجانے کی ندا ہو مبالا کشو جو کنجانے تمہر زیاد پی نسون دکھوں بے سم رہی اب بکسوں کی ببیا سامانوں نہ سن رہی یا مفاتے خزائن دو دت خزانے خزانے چھ کنا غو درنے بے لوسبان سرمایہ دار سے ڈی ڈی ریسابو نہیں قوم ورتا لا تفرح لوئی مکوا لا تفرح بتر مراد لا تبتر لوئی مکوا پشیر کو ظلم یقیناً اللہ نخوخی داسی لوئی کون کی مال دوشن شرف سے لگے کم وقت وب ترے بلکہ طلب کا پائے کی چل درکڑے رستنے کو میں روا برخر دا دنیا نا دا دنیا برخر سڑی سی ایامل فی الدنیا للآخرہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو پی جنے مال ستاسرے مال دوارے سرے ستا مال دارے اکل تا فاف نیتا اللہ بستا فاف لیتا واقفیتا انفقت فی سبیل اللہ چو دے خورا واد غستا و دخدے پلار کی روار کا انداز ستا برخ شو ادا باقی خدا وارثانو مال نفل برخو لے یہ رہے برقدار سی دنیا کی آخرت دا پارا عمل ہو کر واحسن کما سن اللہ علیک احسن مانے توحید ترا روان شب توحید اصلی احسان دا ہے زد جل تا سر احسان کر رہے نعمت در کر رہے کاف مان دے از مان دے تشبیہ نہیں کہہ رہے ولی دا بندہ احسان دا خدا احسان سر مساوی کہہ دے شی نا کاف تشبیہ نے کاف ماندے مطلب کو فساد فزمکا کی پمال سرا مال خرچ کے دا شرک دا پار مکو داسی یقیناً اللہ مفسدان نہ خوخی ورد مشرکوں کو مال بے خرچ کا دا شرک دا اشاعت دا پارا غوتے نماؤ تیتو علا علم نندیم مکہ اور تدی ہوئے آتاک اللہ آتاک اللہ خدے در کرے احسن اللہ خدے رسل احسان کرے دیوی زم مارو خدای را کرے تالے دے در کی کر دا خو مال را کرے شے زما پا ہنر باننے علا علم اندی علا علم اندی بازے زما ہنر دے زما سر علم کیمیا روی روح المعنی پر ایک پر کیمیا دے لئے باس کرے گا اداسی اور درو علم نے دھوکے اور ماں کیمیا گری کو لا ماں پخپل اونر پیدا کرے پخپل مٹھوں میں پیدا کرے دیکھے تو خدا سے کار ہے. ابن کثیر عدت ابن زید جو تفسیر کرے رہے اور اجاد فیاض تفسیر کمال کرے رہے اغدار اللہ علم عندی مانے بے رض اللہ عنی ماں تپت درے چھ خدا ماں نرزا دینو دائر آکڑے رہے خدا ماں نرزا رہے زبنانگار نیم علم رات ماں زکا ملاو شے شرکی ہوئی خدا رضا رہے آیا دینا پوئی یقینا اللہ علاکڑی زدن وقت کی قومون آسو چھ زیاد ہو زدن پا قوت کے اوڑی روپا جمع مال کے ہم فرعونیان ددنا پا قوت کی زیادت ہو حادیان تے زیادت ہو سمودیان تے زیادت ہو جمن مالون دائی ڈے رہا وَلَا يُصَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ داو سے مقام را گئے مکہ بار بار تیر شوال تپوس بکی عراف کے ویلو تپوس بکوں تپوس کی دا پیغمبران نم کی دا مرسلین نم کی مرسلین نم کی شپگم آیات کے ویلو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ تپوس پتی کم ہوئی کا حجر کے ویلو تپوس پتی کی دے مخلوق نے تپوس کی درینوی آیات کے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قسم دستا پر اب تپوس بدلے ٹول نہ کم عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ددید عَمَلُونَ باقی لگ لگ تپوسوں نے قرآن عرض ہے ذکر کری تپوس بدانے کی تپوس بکی دلے کی وہی لا سلام ذنوبهم المجرمون تپوس نکی دا گناہوں ددی مجرمانوں نے دارنگی سورت رحمان کی موئی دری پشانالتم تذکر دا سور رحمان کے چھ تپوس نکی التموئی تپوس نکی انزم بھی ہی آرے اس سڑے جدا ذکر کریں نہ دیر شاعت تے حکم سلوے فیام سلانزم بھی انسم ولا جان دیکھ ظاہر کے تعارف کا ذکر ترکیب داؤ سے لا سل المجرمون عن ذنوبهم لا سل المجرم عن ذنبی نہ مجرم نہ داغد گناہ تپوس نہ کی اور تو ہی نخام خواب تپوس کم دریو جواب دا عبداللہ ابن عباس نہ نقلو اگر یہ سوال دو قسم نے یہ سوال دا توبیخ دے بل سوال دا استعلام کم زیج اللہ نفی کئی نو سوال الاستعلام نفی کئی لا سلو تپوس نکی گی دا خبرون دا پارا دا خبر دا سلو دا پارا تپوس نکوں خبر تا محتاج نیم کم زی شیری تپوس بکو مایا تو سوال توبیخی ہوئی زورن تپوس یہ جواب دار ہے دویم جواب دے چاہا اغاثہ کی معلومی گی اغاثت اللہ فاناول کی یو عمل دے گناہ دے یو داغے لم و کیف دے تپوس دے گناہ دا عمل نکی چتا کرے رہے ہو کن نرے کرے دا کولو دا گناہ تپوس نکی چتا کرے رہے ہو کن نرے کرے تپوس کی گی چلے ما فعالتا و کیف فعالتا ولے دے کرے رہے ہو نسنگ دے کرے رہے نامک کی شویلو تپوس کی لما فعالتا کیف فعالتا باعث بد تپوسی ہو کیفیت بد تپوسی اور آمد تپوس ہونے کی چکڑے رہے ہو کنرے کر درم یو لفظی جواب دے لفظی بعض مفسرین ہوئی دلتے ان سنو بھی سورہ رحمان کے انضم بھی مقدم ولی راوڑے دا جدا جدا کسان مراد دی ولا سلان ذنوبہم المجرمون الاخر تپوس نکی ددی د گناونو د نور مجرمانو نام سارے گنا تپوس دبل مجرم نہ نکی بلکہ ستان وکیم ددا مانا د مجرم د یو گنا مجرم دبل مجرم نہ تپوس نہ کی خود نہ بکی پخپل کا صدری جواب دیکھیں روت دے پخپل قوم بانے اور زل پخپل ڈول کے دا ارسی خور سے مناؤ جشن اخپل مناؤ اعلان کرو نن بد قارون جشنی نن بما عرسی گر بازی پیرانی مشرکان پجون کے مخبل عرس مناؤ اور اس کا لکھ پھر بگاڑا ہے کہ سرے بگاڑ گا سے بگاڑ کر اگر خپل عرس مناؤ اب پنزوس من یا اوکھے کے پخ کرو داخل ڈوڑو خلق دی تو گورے جوندی عرسو نہ مناؤ فخرج اللہ قومی فی زینتِ خا قارون امدا سے اور سے مناؤ کرو لے کھے کے پخ کرو خوراکیان برا جی تو خوراک پکے نہیں ویا خودی نہ جی کہ خوراک پکے جو کرو قال الذين يريدون الحياة الدنيا دی زینت لباز خلق تماشیل لڑا لکہ تماشیل اصل ہے اور اصل دور تماشا کو حرام وہی نہ کنے گورو کنے میل دا چوی قتل نو زڑے اوبیل لغونتا وہ لاکسانو چدائی طلبو جون دنیای حیرمان نے زمگا میں پشاند آئے چکان لور کرے شیرے دے خود ڈیل برخ خاون دے یر ڈیل پیر صاحب نے دے دے دا برخ خاون دے سمرا اور سرے گورا سما موری دانی ادا سمر لے کے کے پکڑے سما دی گنے پکڑی ارمان دے چدا سی زمگا دا غا خلقی چی دنیا وائے وقال رزین اونتل علماء کم خلق چ معاہد دی اوت العلم علم دا توحید ور کرے شو آئی دے کسان تے وے لکم ثواب اللہ خیر لمن آمن عجب خلق تباش وے ول تماشے گوائے دا خدا بدلا غرض چالا سیمان رہو یا ملکڑی نے دا خدا بدلا بہتر دا ولا يلقاها الا الصابرون لا يلقاها دا ہائے والے ہوئے ثواب تو ضمیر مراجے کا دی کلیمے تو ضمیر راجے کا دتا سے جشن پوخ کے دتا سے اور سن پوخ کے چلوی ٹاٹ پارٹی دے پیرانو میرانو اپدا سے وقت کی اوسڑے دا کلمہ وئی چ ثواب اللہ خیر نور کی دا کلمہ مگر صابرین و خلقتان آ خلق دے چھ توحید بانے مضبوط تے تو محبت دا دنیا نہ مورز دے اگر دا سی کلمات بے لیشی بن سڑے دا سی خبر کو لیشی دا خبر دا صابر خبر عاقبت تو منو خلق نہ بوئی کر پختم بو تو کارو نو داغ ٹول کور پزم کا باننے پزم کا کی خخ کر نو اگلا من فیتن داوس ڈلا پیران موریدان چ مدد اکڑے و سند خدا نہ سیوا نو دے پپلم دا بدلا وسن کو نام دے چ شرک نو سے پیران نیو لیو کا اگی مو سر مدد نہ کو خپل زور ایم نو چ بدلا غستے ہیں بس مکی راہ کزان بسیں دا بدلا سے خدا بزم کا خصب کئی ہاں زما کا بہرا کا ہی جانتا واس بحل جنا تمن و مکان و بلمس سبا کا خل کوشول شرمان کرو داغ درجے پر ان حقین اخیار شل تھا حقی ویل وے کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء دعوے کان نشر عبداللہ ابن عباس بخاری دان مان نقل کی پمان دا لم تران الم تران اللہ یبسط الرزق لمن یشاء دنب سے تنبیہ دپاری دویم قلدار چراویر تعجب دپاری تحسر دپارا ہے عجیبنا فراخی اللہ رزق شچال و غارید بنگان اخبرنا و تنگئی خوکا اللہ پمگ احسان نمکڑے پا توحید سرانم بیم بزمکا کی بوتلے ویم خدا چنگا موحدین یو کنی موگا پاکی خصب شو اوائے کان نوی لائف للکافرون گورے کنا ایات عجیب دارا گورا کافر سڑے نشی بچ کے دیا چھے کافری تو خدا عذاب ہم سنگ بچ کی تلک دار الاخرت و نجل علی سورت اختتام کے امور متفریات لحاظ النبی امور دا موسیٰ علیہ السلام مانے اس دا آیت سے رہے دا سورت کے وسلورم آیات پانے تفریح ان فرعون علا فی الارض انه کان من المفسرین دارنگے وہ آیت کے اسے ہوئے ان اللہ لا يحب المفسرین ددی سردا آیت متعلق کا دا فرعون نروس تو ہلاک شیر کا نا بنی اسرائیل کی راغلے لدے ہجرت ام کر دے لاول منافقت کا اور رس تو بیا مرتد ش مشرک ش پاغ آیت بانے تفری دغ جنت کو رستنے منگے ورکو آئے خلق الرام نغواری آغیلو ایز مکہ کیا نفسات دا خلق الرام ملائی علو سر شرک ظلم چھے نکی فساد دنیا کی نخوری فساد سر دخدے غیر بندگے تخلق نرا بلی اغا خلق الرام جنت ورکو ہم ولاقبت المتقین خوشحالی موحدین دا پارا من جا بالحسنتی فلو خیر من نام جنت سنگ اور کئی تفسیر ادارے سوک راغ ہیں توحید سرا نزل پارا پر ڈیر غور من حاضر توحید دو جنان کسوک راغ ہیں شرک سرا جزان اور کیا خلق و تائچ عملوں نے کئی بز مگر دائی دا عملوں ان الذي فرض عليك القران لراتك الى ما دا متعلق کا دوم آیات سر خوم وہ آیات کے اللہ نے موسی علیہ السلام بارک علیہ نے رات دو ہی لیکن دد ہی لرات دو کے علامات یقینا غزات سے لازم کرے بتا مانے رسول قران فرض عليك القران قرآن رسول پہ فرض کڑیو گنا اول و تیلو اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا قرآن فرض سے کا فرض علیک القرآن القرآن سر تبلیغ القرآن اغب خام خاتا گرزی زید واپس ہے تام مات سمانا دنیا کے مات سو مکہ دیکھ دن نے اشارات کی تاب ہم شری لک سنگ چی موسیٰ علیہ السلام تلو تب ہم اجرت کے موسیٰ علیہ السلام پشان لک سنگ چا واپس مصر تراغلے لے تب ہم واپس مکہ ترازی لراتو کے علامان لا بشارت دے بل مات جنت تم ہوئی قل ربی عالم و من جا بالہدا موسیٰ علیہ السلام وہ درشاد سرو لگا وہ درشاد کے لو موسیٰ علیہ ربی آدم بمن جا بالہدا من عندیم تم دغ سوائے کنا رب زما پوئے پانچ آج ہدایت تیرا ہوئی سوکشی بگم رائے کہ اللہ پی جنی خپل بندے گان وما کنت ترجو دا وما یاد سرو لگا وجائلو من المرسلین موسیٰ علیہ السلام رسول بگرزو ما اگر چستاو میں نشترے داروں ما کن ترجو تام دا امید نو چھ در بکنے شی تا تکی تام پیغمبر خود مخینا خبر نہ ہوگا چمان با اللہ نبی جوڑی اللہ استثناء من قطع رکھا لیکن ارسلنا کا رحمت میں رب فلا تکونن ظہیرا للکافرین فلا تکونن اولا سمایت سرا موسیٰ علیہ السلام میلو فلنکون ظہیرا للمجرمین فلا تکون ظہیرا للکافرین کافران لملا مور کو مدد مکو دائی ظہیر دیتوی چی چال شاور کی ولا یصدنک دار سورت و تشجیع مسئلہ دعوت سورت یصدنک جمع رکھا ضمیر پکی کافرین تراجے رہا وانڑی دا کافران تا دا اللہ دا ایتو ناپس آئین شتا لنازل شیرین وانڑی نڑی دی بدتا کل نخری پیخی کئی شرم سر روغا ہوکا سلوکا یردار شرک شرک رد پکی مکوا دا مسئلے پکی مو آیا وانڑی نڑی سستے نکی چرتا بلکہ دعوت کوا تا رب توحید تا وادو الہ رب دیکھ الہ توحید رب دیکھ مکی گانا مشرکانو در ڈالینا مشرق و خود نہیں خدائی پر ڈلک منظان نشمارے المعدودین لا تکونن من المعدودین فی شرکین دا شرک پر جماعت کے بزان شمارے امنان ولا تدو آخر کے دعوی توحید رامدد سمو ہے دخدہ سر بل مددگار بل چاہتا ہوں نا اسی رامدد سلو ازانا علو ابدیرہ عام خطاب بولے نشت لائق دبلنے سوا داغنا کلو شئین حالکن اللہ وجان درے دو معنی دی کلو شئین حالکن زاد المسیر ہوئی کلو شئین حالکن اللہ وجان اور ابن قیم شیخ الاسلام ابن قیم حادث الارواح کے دو معنی کری یو دامان دا حالا غشے چی پیدا شے دا فنا دا پارا خالقن فنا کی گی با ما سوالا اللہ دا ذاتنا کل شین خلق للفنائے نحالقن تقیل اکڑے ابن قیم حاد الارواح کیوں گو دیوئی چی ابن قیم لکلی چی وہ جانم با فنا کی کرن حاد الارواح کی دا غزان نہ متفرد مسئلہ را خدای ندی ویلی چی جنت بم فنا کی دری آیت توجیہ کرے خوری غلمان نہ فنا کی ولی غد فنا دا پارا پیدا نہیں دا کم مخلوق چی فنا لا پیدا کرے نو کلو شیئن دوائے ماندار دا توحید سر لگوایا را توحید بان ایک لکشے ولی کلو شئن حالکن اللہ وجہم ہر یو عمل چرے تباہ دے ہر یو عمل برباد دے ما سوا دائیں چی دو خدای درزائیں کلو شئن کلو حالک کلو عمل باطل اللہ مورید بی وجہم ہر عمل باطل لے ما سوا دائیں چی دو خدای درپا رہی چاہتا توحید عملی عملون ٹول باطل لی ما سوا دائیں توحید دا عملنا خاص اللہ دا حکم نے اختیار و خاص اغتا دی ورگر زیدل کل شین دیکھی دانر داخل چی حوری غلمان و جنتیں فنا کی اغیر فنا را پار نہیں پیدا کری دائے پا بار کے مخ نصوص قطعیت تیر شی چاگا با ہمیشی نعمتون با ہمیشی او کل ہا دائمون او ذلو ہا سورت عنکبوت